Book 2 86 86 86 Pertanyaan masa lampau 2 Vragen Verleden tijd deel 2 Vragen Verleden tijd 2 Dasi mana yang sudah Anda pakai? Welke stropdas heb je gedragen? Welke stropdas heb je gedragen? Mobil mana yang Anda beli? Welke auto heb je gekocht? Welke auto heb je gekocht? Koran mana yang tidak menjadi langganan Anda lagi? Op welke krant ben je geabonneerd? Op welke krant ben je geabonneerd? Siapa yang Anda lihat? Wie heeft u gezien? Wie heeft u gezien? Siapa yang Anda temui? Wie heeft u ontmoet? Wie heeft u ontmoet? Siapa yang Anda kenal? Wie heeft u herkend? Wie heeft u herkend? Kapan Anda bangun? Wanneer bent u opgestaan? Wanneer bent u opgestaan? Kapan Anda mau mulai? Wanneer bent u begonnen? Wanneer bent u begonnen? Kapan Anda berhenti? Wanneer bent u opgehouden? Wanneer bent u opgehouden? Kenapa Anda terbangun? Waarom bent u wakker geworden? Waarom bent u wakker geworden? Kenapa Anda menjadi guru? Waarom bent u leraar geworden? Waarom bent u leraar geworden? Kenapa Anda naik taksi? Waarom heeft u een taxi genomen? Waarom heeft u een taxi genomen? Dari mana Anda berasal? Waar bent u vandaan gekomen? Waar bent u vandaan gekomen? Kemana Anda pergi? Waar bent u naartoe gegaan? Waar bent u naartoe gegaan? Di mana Anda berada? Waar bent u geweest? Waar bent u geweest? Siapa yang menolong Anda? Wie heb je geholpen? Wie heb je geholpen? Kepada siapa kamu menulis? Wie heb je geschreven? Wie heb je geschreven? Pertanyaan siapa yang kamu jawab? Wie heb je geantwoord? Wie heb je geantwoord?